ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีพ่อครัวสองคนที่ทำอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยอาหารคือกับข้าวหรือแกงชนิดต่างๆที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดจัดบ้างรสหวานจัดบ้างรสเฝื่อนบ้างรสไม่เฝื่อนบ้างรสเค็มบ้างรสจืดบ้างพ่อครัวคนหนึ่งเป็นคนเกลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเราหรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มากหรือว่าชมแกงชนิดนี้วันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวของเราหรือรสหวานของเราหรือรสขมหรือรสเฝื่อนเป็นต้นพ่อกลัวผู้ที่เป็นคนเกลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่พ่อครัวนั้นเป็นคนเกลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนส่วนพ่อครัวอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมรู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเราหรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มากหรือชมแกงชนิดนี้วันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวหรือรับแกงที่มีรสหวานหรือรสเค็มวันนี้ท่านตักแกงที่มีรสเฝื่อนหรือรสเผ็ดจัดมากดังนี้พ่อครัวผู้ที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมก็ย่อมได้เครื่องนุ่งห่มค่าจ้างได้รางวัลข้อนั้นเรียกไว้เล่าเพราะความที่พ่อครัวนั้นเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมรู้จักการสังเกตชนิดและรสชาติแห่งอาหารของตนอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นคือบุคคลที่เมื่อกระทำความเพียรด้วยการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพยายามกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้บุคคลทั้งหลายเมื่อกระทำการกระทำชนิดนี้อยู่แต่ถ้าเขาเป็นคนเขลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมจิตก็ไม่ตั้งมั่นละความเศร้าหมองไม่ได้เพราะไม่สามารถกำหนดนิมิตแห่งจิตของตนเธอก็ย่อมไม่ได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าเธอผู้นั้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนส่วนถ้าบุคคลนั้นเมื่อพยายามเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้จิตย่อมตั้งมั่นละความเศร้าหมองได้รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนก็ย่อมได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในภายในและได้สติสัมปชัญญะก่อนนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่เธอนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมรู้จักการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนนี่คือรายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้นำเรื่องของพ่อครัวสองคนที่ปรุงอาหารถวายพระราชาเหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ต่างกันเลยเราปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมะไว้ในนี้เราฝึกจิตของเราอยู่เหมือนกับการปรุงอาหารทำอาหารคนที่ทำอาหารเป็นก็อย่าพึ่งน้ำลายซอล่ะอย่าให้ร่างกายมันออกหน้าออกตามากเกินไปให้รู้จักสงบสติอารมณ์ไปบ้างการปรุงอาหารมันเหมือนกับการนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรมันเหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่ปรุงอาหารจะเป็นพ่อครัวก็ตามแม่ครัวก็ตามเขาจะต้องรู้จักสังเกตรสชาติของอาหารเราใช้เครื่องปรุงชนิดนี้อาหารของเราออกมาหวานอย่างนี้ใช้เครื่องปรุงชนิดนั้นอาหารของเราออกมาเค็มแบบนี้ไอ้แค่ว่าไอ้เค็มกับหวานรสชาติพื้นๆเนี่ยมันก็มีหวานปะแล้มปะแล้มหวานแหลมๆหวานทื่อๆเค็มก็ยังมีเค็มเกลือเค็มซีอิ๊วเค็มน้ำปลาน้ำปลานี่ก็แบ่งไปอีกมีน้ำปลาแบบเค็มขาวๆนิดนึงหรือว่าเค็มฝืนๆโอ้มันหลายอย่างคนที่ปรุงอาหารเป็นเอาไม่ต้องปรุงอาหารเป็นก็ได้เอาแค่ว่าถ้าคุณกินข้าวได้เอาคุณมีลิ้นเนี่ยลิ้นแต่อะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักสังเกตรสชาติของมันเอ๊ะนี่เค็มแบบไหนหวานแบบไหนทำไมเพราะว่าถ้าไม่สังเกตเราจะไม่สามารถรู้ว่าไอ้เครื่องปรุงชนิดนี้มันได้รสชาติแบบนี้หรือว่าคนกินคนนี้เขาชอบอาหารรสชาติไหนอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกมานี้นะท่านฟังแยบกายมากแยบกายมากเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาไม่ต่างกันเลยแต่พ่อครัวปรุงอาหารถวายพระราชาก็ต้องสังเกตดูว่าคนกินเนี่ยเขาชอบแบบไหนคือเราคนทำเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยตัวเองมันก็ต้องกินละโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีประสบการณ์ไปอยู่ต่างประเทศแต่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยมีเงินจำกัดใช่ไหมคุณทำอาหารกินเองอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ต้องซอยให้หมดกินให้หมดนะเพื่อความประหยัดนี้แต่ว่าคนที่จะทำเป็นมืออาชีพนะเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวระดับโลกนี่ไปที่ไหนก็โชว์ได้ทำได้เนี่ยเราจะสังเกตวิธีการทำงานของเขาเราจะรู้แต่เขาจะต้องสังเกตดูว่าคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะกินอาหารของเรานะตัวใหญ่ตัวพร้อมหรืออย่างไรนะไปพูดคุยแล้วก็ทำอาหารมาเสิร์ฟมาให้กินนะเสิร์ฟมาก็มีหลายเมนูใช่ไหมก็ต้องรู้จักสังเกตว่าเมนูแรกนี่เขากินหมดหรือกินเหลือนะเขาชมยังไงเขาติตรงไหนนะทำเมนูต่อไปออกมาก็ค่อยปรับนะคือปรับให้มันเข้ากับลิ้นของคนกินนั่นละอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกมานี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าคนสองคนนะท่านฟังคิดดูนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็สังเกตลมหายใจเหมือนกันหายใจเข้าให้รู้หายใจออกก็ให้รู้นั่งท่าเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันฟังคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันทั้งบทเพียรชนะทั้งน้ำเสียงทั้งอะไรแต่ว่าคนหนึ่งนะกลับไม่สามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ละความเศร้าหมองไม่ได้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดแต่ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งข้างๆกันนั่นแหละทำเหมือนกันฟังสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าทำสติสัมปชัญญะให้เกิดได้มีจิตตั้งมั่นลงได้ละความเศร้าหมองจิตแจ่มใสได้สองคนนี้ต่างกันอย่างไรเอาเรากลับไปดูพ่อครัวแล้วก็ทำอาหารเป็นเหมือนกันรู้จักปรุงกับข้าวรู้จักปรุงน้ำแกงอินเดียเขาก็จะมีแกงกะหรี่ชนิดต่างๆใช่ไหมรสชาตินั่นแกงน้ำข้นแกงน้ำใสแล้วรสชาติแตกต่างกันไปจิ้มโรตีกินนะคนจะมาเป็นระดับพ่อครัวทำอาหารเนี่ยก็ต้องทำอาหารเป็นอยู่แล้วนะมันต้องมีรสชาติมาตรฐานของมันอยู่อันหนึ่งแต่ว่าคนแรกที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับค่าจ้างเพราะว่าไม่รู้จักสังเกตรสชาติแห่งอาหารของตนไม่รู้จักสังเกตว่า คนกินเขาชอบอันนี้เขาติตรงนี้เขาชมตรงนั้นแล้วก็ในเมื่อไม่สังเกตก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงรสชาติอาหารของตนให้เข้ากับคนนี้ไม่ได้แต่ลิงคนเราไม่เหมือนกันเขาชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่สองเขารู้จักสังเกตอ๋อท่านชอบอันนี้ท่านติอันนี้อันนี้กินหมดอันนี้กินเหลือแต่เราไปดูการทำงานของพ่อครัวหรือแม่ครัวระดับโลกเนี่ยก็จะสังเกตหมดแต่สังเกตกินอะไรมากกินอะไรน้อยแต่เขาก็จะปรับปรุงออกมาเหมือนกันคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยต้องรู้จักสังเกตนะว่าคนที่กินอาหารที่เราปรุงเนี่ยมันเป็นยังไงเปรียบเทียบยังไงพระราชาคือใครในที่นี้พระราชาคือจิตของเราพระราชาหรือมหาอมาตย์ที่พ่อครัวเขาปรุงอาหารไปถวายเนี่ยคือจิตของเราและไอ้อาหารที่ปรุงเอาไปถวายเอาไปทำนั่นคืออะไรก็คือลมหายใจเป็นต้นก็เรื่องมือที่คุณจะทำใช้นะให้มันมีความอร่อยขึ้นมาในที่นี้คืออะไรนั่นคือลักษณะการสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ยบางคนตามลมหายใจบางคนเอาไปรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกบางคนลึกเข้ามาหน่อยแต่บางคนอยู่ตรงกลางบางคนสังเกตตรงคอหรือจิตไว้ตรงอกเนี่ยพวกนี้คือลักษณะการปรุงอาหารที่จะมีรสชาติแตกต่างกันไปเอาเนี่ยให้เขากินให้จิตมันกินแต่ให้จิตมันรับรู้ดูจิตมันสงบไหมเหมือนเอาอาหารประเภทนี้เค็มบ้างขมบ้างเฟื่องบ้างน้ำแกงบ้างกับข้าวบ้างให้พระราชากินพระราชาว่าไงอร่อยไม่อร่อยนะว่ามาเหมือนกันคุณทําจิตไว้ตรงอกคุณเอาจิตไว้ตรงจมูกคุณเอาจิตตามลมหรือจิตอยู่นิ่งๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในกายอาจจะเลยไปข้างหน้าหน่อยอย่างเงี้ยแต่ดูซิว่าจิตมันยังไงแต่สงบไหมแต่มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นไหมถามว่าใครจะเป็นคนบอกได้ก็พระราชานั่นแหละจะต้องเป็นคนบอกกินรู้อยู่กับปากอยากอยู่กับท้องก็ต้องบอกสิว่าไอ้ตรงนี้อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ชอบไม่ชอบยังไงพ่อครัวก็ปรับปรุงตามนั้นถามว่าใครจะเป็นคนรู้ว่าจิตมันสงบไม่สงบก็จิตนั่นละนะจิตก็ต้องเป็นตัวบอกสิว่าจิตอ๋อไว้ตรงนี้สงบไว้ตรงนี้ไม่สงบพ่อครัวก็ปรับปรุงตามนั้นเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ต่างกับการปรุงอาหารทำยังไงล่ะพระราชาจะชอบก็ทำอย่างนั้นแหละที่จิตมันจะสงบเราตั้งสติแบบนี้นะสังเกตลมหายใจตรงนี้จิตมันจะสงบเราก็ต้องทำตรงนั้นต้องรู้จักสังเกตนะเขาชอบอันนี้จิตเราเป็นแบบนี้เราก็เอาไว้อย่างนั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังแต่พ่อครัวเนี่ยยังต้องรู้จักฉลาดในเครื่องปรุงต่างๆนะอย่างที่ว่านั่นแหละเค็มก็มีเค็มหลายอย่างหวานน้ำผึ้งก็อย่างนึงหวานน้ำอ้อยก็อย่างนึงหวานน้ำตาลก็อย่างนึงหวานไอ้พวกสารแทนน้ำตาลก็อย่างนึงหวานจากใบไม้ก็อย่างนึงแต่คุณต้องรู้จักการบอกความแตกต่างของส่วนผสมที่จะมาทำให้อาหารมันมีรสชาติแตกต่างกันไปได้ด้วยไม่ใช่แค่รสที่เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งรสชาตินี้ผสมกับรสชาตินี้มันจะเข้ากันได้นะเช่นว่าคุณเอาข้าวต้มนี้ข้าวต้มมาใส่น้ำปลาเนี่ยมันไม่เข้ากันแต่คนจีนเขาก็ต้องเอาข้าวต้มมากินกับซีอิ๊วแต่กินกับน้ำปลาไม่เข้าความที่มันผสมของรสชาติต่างๆให้มันกลมกล่อมก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันส่วนผสมที่ทำให้มีผลถึงรสชาติที่แตกต่างกันไปพ่อครัวนั้นก็ต้องฉลาดด้วยแม่ครัวนั้นก็ต้องมีปัญญาด้วยเหมือนกันเราปรับปรุงส่วนผสมส่วนผสมในที่นี้คืออะไรบ้างแต่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของที่คุณจะไปสังเกตลมหายใจแต่ยังรวมถึงการสำรวมอินทรีย์การรู้จักประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการที่เรามีศีลบางทีอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นผู้หลีกเร้นเป็นผู้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพวกนี้จะเป็นส่วนผสมเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้รสชาติอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันไปเขาอาจจะชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นบางคนเช่นว่าจะทำความเพียรด้วยการทำทุดงควัตมีการไม่นอนจิตมันสงบส่วนอีกคนหนึ่งนะต้องนอนวันละ4ชั่วโมงถึงจะสงบนอนมากกว่านี้จิตไม่สงบนอนน้อยกว่านี้ก็เหนื่อยนะเราต้องรู้จักสังเกตปรับปรุงส่วนผสมที่มันจะมาผสมกันทำยังไงก็ได้ละให้พระราชากินแล้วอร่อยทำยังไงก็ได้ละที่ทำให้จิตมันสงบ เอามาผสมเข้ามาเอามาปรุงกันเข้ามาให้มันได้ชำนาญแต่คือบางทีเราฟลุกๆใส่นั่นนี่พวกออกมาเอ้ยกินชอบแฮะตายแล้วไม่ได้จดสูตรไว้ทำยังไงทีนี้แต่ก็ต้องปรุงใหม่ทำใหม่แต่ลองทดสอบทำดูให้มีความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันแต่เราใส่ลงไปตรงนี้ปริมาณเท่านี้ใส่ปริมาณตรงนั้นเท่านั้นใส่ลงไปกินตอนเช้าก็อย่างหนึ่งกินตอนเย็นก็อย่างหนึ่งกินตอนที่มันอุ่นๆอยู่ก็เป็นอย่างหนึ่งอาหารบางประเภทต้องเสิร์ฟที่อุณหภูมิต่ำอาหารบางประเภทกินตอนอากาศร้อนนั้นมันแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันจิตเราเหมือนกันไม่ต่างกันเลยท่านผู้ฟังนั่งสมาธิตอนฤดูหนาวทำจิตแบบนี้ก็อย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งทำไปอยู่สถานที่สถานที่นี้ทำได้ทำแบบเดียวกันในสถานที่นี้มันกลับทำไม่ได้เราต้องรู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนนิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องหมายที่จะปรากฏขึ้นว่าใจของเรานั้นมีความสงบหรือไม่สงบอย่างไรสังเกตได้ที่ไหนใจมีความสงบหรือความไม่สงบสังเกตได้ที่จิตของเรานี่แหละเอาลิ้นแตะดูเนี่ยมันต้องรู้เนี่ยรู้ว่าเค็มมากหรือเค็มน้อยแต่อาจจะบอกไม่ได้หรอกถ้าคนที่ไม่ค่อยมีปัญญาเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่มันเค็มน้ำตาลหรือว่าเค็มเกลือหรือว่าเค็มซีอิ๊วเอ๊ะน้ำตาลมันเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมากไปหรือมันน้อยไปเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยเราทำอย่างนี้จิตมันสงบมันรู้แต่สงบนิดเดียวสงบลึกสงบเย็นสงบนิ่งสงบแบบไหนหรือสงบแล้วเด้งออกนะมันต้องรู้อาจจะบอกไม่ได้ว่าสงบลึกเย็นหรือว่าเป็นต่างๆกันยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่ามันมากหรือมันน้อยมันนี่บอกได้แน่นอนลิ้นเราแต่อาหารเนี่ยมันรู้ทันทีนะเผ็ดไม่เผ็ดเด็กเขากินเข้าไปเนี่ยพูดไม่ได้เนี่ยกินของเผ็ดปุ๊บเขาคายออกทันทีนะกินอะไรหวานๆก็อมแช่เอาไว้มันธรรมชาติเป็นอย่างนี้จิตก็เหมือนกันนะมันต้องรู้ได้นะรู้ได้แล้วเราจะฉลาดในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนผสมรสชาติอาหารของเราให้เข้ากับลักษณะของจิตที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนบางคนท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าไม่ได้ว่าต้องนั่งสมาธิภาวนานะเอาแค่กินอยู่ในที่ทำงานนะอุบายวิธีในการที่จะปล่อยวางเวลาที่ถูกคนเขาด่าอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกด่ามาแวบๆๆๆมันโกรธขึ้นปุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะบางคนใช้เมตตาไม่ได้แหมจิตไม่เย็นบางคนได้นะบางคนแผ่เมตตาไปจิตชุ่มเย็นลงลดความโกรธลงได้แต่บางคนมันไม่ได้ก็คือกินอาหารอย่างนี้แล้วมันไม่อร่อยนะกินเมตตาลงไปแล้วเขาไม่ชอบนะวางไม่ได้จิตไม่เย็นเอาสลิมมาบางคนชอบกินสลิมกินสลิมเข้าไปมันก็อร่อยดีแต่คนที่ไม่ชอบกินเขาก็ว่าไม่อร่อยเอาก็เอาปลากิมไข่เต่ามะกินปลากิมไข่เต่ามันยังจะอร่อยกว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบกินสลิมอย่างเงี้ยเหมือนกันบางคนทําเมตตาไม่ได้เอาคุณก็พิจารณาเสียงที่มันมาโดยความเป็นธาตุสีแต่เป็นแค่ธาตุเป็นแค่ลมมากระทบแยกแยะออกไปนะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ก็วางได้จิตก็เย็นได้อันนี้ก็มีนะหรือคนไม่ชอบกินปลากิมไข่เต่าอันนั้นคุณกินแตงไทยน้ํากะทิก็ได้ถ้าคุณจะพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นธาตุของเสียงหรือว่าเมตตาก็ไม่ได้งั้นคุณพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยแยกแยะออกไปสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นก็เกิดขึ้นในจิตไม่ได้จิตเราก็วางลงไปได้มันต้องรู้จักสังเกตแต่บุฟังปรับปรุงไปเรื่อยๆให้ฉลาดนะดูวาระจิตของเราให้รู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งจิตของเราจิตของตัวเองนะไม่ใช่จิตของคนอื่นถ้าตัวเราไม่รู้จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะอย่างน้อยมันรู้ละเอียดหรือว่ารู้หยาบๆเนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งแน่นอนล่ะเราจะไปรู้อย่างละเอียดได้เราก็ต้องรู้อย่างหยาบๆซะก่อนนะเหมือนกันเราต้องรู้ว่าเวลาที่จิตของเราสงบไม่สงบวางได้วางไม่ได้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่นะแล้วก็สังเกตว่าอ๋อส่วนผสมนี้แตกต่างกันไปส่วนผสมนี้เป็นอย่างนี้ส่วนผสมนั้นเป็นอย่างนั้นแต่บางทีกว่าข้อมูลจะมาเนี่ยมันข้ามเป็นวันข้ามเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยพระราชาบอกอาหารนี้อร่อยแต่ว่าแม้มันถ่ายยากมันขัดในท้องนะ2-3 วันยังไม่ถ่ายเราก็รู้แล้วว่าโอ้มันเกี่ยวกับอาหารส่วนผสมที่เราปรุง บางทีเราทําอย่างนี้ตรงนี้นะเป็นผู้ที่มีความเพียรด้วยการทําทุดงควัตอย่างนี้เป็นต้นนะทําไปวันสองวันแรกดีเอ้วันที่3ไม่ดีแต่วันที่4เกินไปละความเพียรมันหนักเกินไปนะมีความที่ร่างกายมันเครียดคลั่งเกินไปอ้าวก็เราก็ต้องปรับลงนะต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักฉลาดในเครื่องมือรู้จักใช้รู้จักฉลาดในรสชาติส่วนประกอบของอาหารที่เราทำนะวิธีการมีเยอะแยะท่านผู้ฟังส่วนผสมที่จะมาผสมและเป็นอาหารที่อร่อยให้จิตของเรานั้นมันชอบให้จิตของเรานั้นมันสงบให้วางได้เอาเครื่องมือที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำคืออานาปานสติเนี่ยเอาแค่เนี้ยมันก็หลายอย่างละไอ้วางลมไว้ตรงไหนแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกอยู่เป็นประจำเอาก็ไว้ที่จุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมด้านในโพรงจมูกใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับรสหวานรสหวานที่เป็นมาตรฐานแล้วใครๆก็คงจะชอบอยู่แต่ว่ามันก็มีหวานแตกต่างกันไปบางคนชอบหวานมากบางคนชอบหวานน้อยมันก็เหมือนกันว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดนี้แต่จุดนี้คนส่วนใหญ่อาจจะทำได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ปรับดูอาจจะเป็นจุดที่อยู่ภายนอกกายอยู่ตรงนั้นตรงนี้บางคนลึกเข้าไปในคอบางคนหายใจปกติก็อย่างหนึ่งใช้เครื่องช่วยหายใจเวลาดำน้ำก็อย่างหนึ่งก็แตกต่างกันไปอันนี้แค่ลมหายใจนะยังมีเครื่องมืออย่างอื่นๆนะเช่นอนุสติ10อย่างเงี้ยนะใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของให้จิตให้มีสติก็ได้นะใช้พระธรรมใช้พระสงฆ์ระลึกถึงศีลของเราระลึกถึงศรัทธาจาคะปัญญาโอ้ได้ทั้งนั้นหรือว่าบางคนจะใช้กระดูกนะใช้ผมขนเล็บฟันหนังนะมาเป็นที่ตั้งให้จิตมันสงบลงได้บางคนก็แยกแยะโดยความเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมบางคนก็เปลี่ยนไปโดยพิจารณาเรื่องมรณสติผ่านกลางวันมากลางคืนหรือบางคนอาจจะใช้วิธีสับที่เขามักจะเรียกกันว่ากระชายผัสสะมันคือการสำรวมอินทรีย์พิจารณาโดยความเป็นภาพรวมหรือพิจารณาแยกแยะด้วยความเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยเช่นเห็นคนที่คนหนึ่งสวยงามเห็นโดยภาพรวมสวยเราก็แยกแยะเป็นส่วนๆว่าคนนี้ฟันสวยเอาฟันออกมาถอดมาเป็นเล่มเป็นเล่มเอาลิ้นออกมามันยังจะสวยไหมแยกแยะให้รู้จักมีการสำรวมในอินทรีย์อันนี้ก็อย่างหนึ่งหรือว่าการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนอนยามเดียวแต่กลางวันไม่นอนหรือคนที่รู้จักประมาณในการบริโภคในการประมาณในการบริโภคนี่ก็ยังมีรายละเอียดเยอะเช่นว่ากินแค่ไหนถึงจะอิ่มพอคุณจะนับคำหรือคุณจะสังเกตความรู้สึกในกายอาหารแต่ละประเภทก็ทำให้มีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันหรือแม้แต่การที่ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะเนี่ยฟังธรรมะแบบไหนนะฟังเทศลักษณะใดนะที่จะให้เรามีศีลเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมีการปรารถนาน้อยมีความสันโดษมากขึ้นมากขึ้นนะฟังตรงจุดนั้นใจเรามีกำลังมากขึ้นเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าศรัทธาศีลนะสมาธิปัญญาความเพียรของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นคืออินทรีย์ 5ของเราเนี่ยมันแก่กล้านะมีความเจริญความก้าวหน้ามากขึ้นเราก็จะปล่อยวางได้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นแหลมคมขึ้นดีขึ้นนั้นจนทั้งที่สุดเนี่ยวางได้หมดนั่นก็เหมือนกับพ่อครัวที่ได้เครื่องอาหารรางวัลได้ค่าจ้างนะจากพระราชาที่ตัวเองนั้นทำอาหารถวายนะจิตของเราปฏิบัติไปปรุงอาหารให้ดีให้อร่อยเนี่ยจิตมันมีความสงบอยู่ในภายในเป็นรางวัลเป็นค่าจ้างที่เราจะพึงได้จากการที่เราปฏิบัติดีเราสังเกตดูพ่อครัวนะบางทีเขาต้องเหน็ดเหนื่อยนะแสวงหาส่วนผสมนะทำข้ามรุ่งข้ามวันนะเตรียมอาหารอะไรต่างๆเหนื่อยแน่นอนแต่พอถึงได้รางวัลได้ค่าจ้างได้เครื่องนุ่งห่มได้ลาภได้ยศเขาก็ดีขึ้นมามีความสบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกันเวลาที่เรากำลังปรุงอาหารให้จิตของเราเนี่ยใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดบางทีอดหลับอดนอนบางทีลองปฏิบัติตามทุดงควัตก็ได้รับทุกขเวทนาทางกายบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันสงบลงไปให้เห็นคาถาเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ใจมันชุ่มเย็นอยู่เนี่ยแม่มันสบายใจมันดีใจมันอิ่มใจมันเย็นใจเวลาที่เราได้รับตรงนี้นั่นคือเหมือนกับค่าจ้างรางวัลที่เราได้เป็นผลของความเพียรที่เรากระทำแต่บางทีการทำความเพียรของเราตรงนั้นอาจจะยังไม่ออกผล นะเพราะว่ารสชาติมันยังไม่ดียังไม่กลมกล่อมคุณก็ต้องใช้กําลังความเพียรนะทำต่อไปเรื่อยๆทดลองแบบนั้นทดลองแบบนี้แต่มันมีแน่นอนคนเราเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ว่าจะต้องทําได้แต่มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะคือโง่แล้วมันถึงจะฉลาดได้แต่ลองทําผิดทําถูกโอ้อันนี้มากอันนี้น้อยปรับปรุงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งอาหารเรามันต้องอร่อยนะคืออาหารเราเนี่ยไงมันอร่อยอยู่แล้วนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงมันดีอยู่แล้วคุณจะเลือกตรงนั้นมาใช้เลือกตรงนี้มันใช้มันดีหมดแต่ว่าคนกินมันจะชอบแบบไหนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องจริตเลยนะทุกคนมีจริตจริตก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องวางนะเราจะไปยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องกินอาหารนั้นฉันต้องกินอาหารนี้ไม่ใช่นะมันเอากิเลสมันเอามาใช้มันถูกกิเลสหลอกแต่แม้แต่จริตก็เป็นสิ่งที่จิตจะต้องวางแต่เราจะทำยังไงให้จิตวางจริตนั้นทำไงให้จิตวางอารมณ์นี้คือก็ต้องหาอาหารที่พระราชาจะชอบมาให้เขาให้พระราชากินพระราชาก็สบายใจได้รับค่าจ้างรางวัลเราก็หาสิ่งที่ทําให้จิตนั้นมันวางได้ด้วยรูปแบบนี้ธรรมะบทนี้ธรรมะชั้นนี้ระดับนี้ทําตรงนี้ทําแบบนี้จิตจะวางได้นะวางแม้กระทั่งจริตวางทําให้จิตมันเย็นมีสงบสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมีความสบายใจความเย็นใจจริตก็ต้องเป็นสิ่งที่วางทำยังไงจะให้วางได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องหานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตดูให้รู้จิตเราเองตัวเราเองจะให้คนอื่นมารู้ได้ยังไงจิตเราเองตัวเราเองก็ต้องรู้เองเห็นเองอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของเราเองก็ฝึกให้มันฉลาดซะไอ้เรื่องการฝึกให้เราฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนรู้จักสังเกตเครื่องหมายของตนมันไม่ยากมันก็เริ่มจากหยาบๆก่อนเราสังเกตตรงไหนได้เราตรงนั้นค่อยสังเกตไปดูไปรู้ไปแต่ก็จะมีความฉลาดมากขึ้นพ่อครัวบางทีเขาไม่ได้ดูจากอาหารเหลืออย่างเดียวเขาดูจากสีหน้าเวลาที่อาหารเข้าปากดูจากลักษณะการเคี้ยวความละเอียดมันก็ลึกซึ้งขึ้นไปมากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ระวังการสังเกตตรงนี้สังเกตครั้งเดียวเราคิดว่ามันจะเหมือนกันตลอดไม่ใช่แต่มันมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่องจริตเรื่องอะไรต่างๆเราต้องวางมานะเราต้องวางนำปล่อยวางให้ได้ไม่ใช่ว่าจะยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่เราให้มีความยืดหยุ่นให้มีความอ่อนเหมาะและมั่นคงในใจของเราเราจะทำความดีความงามให้เกิดขึ้นได้เหมือนพ่อครัวที่จะได้รับค่าจ้างรางวัลจากความที่ตัวเองเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมนั่นเองให้ท่านผู้ฟังได้รับความสงบใจเย็นใจจากการที่เรานั้นเป็นผู้รู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งจิตของเราวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร